ID&T Radio en A State of Trance aan het einde van een nieuwe non-stop in de mix. En aan het einde van deze uitzending